ଆସିବ ବୋଲି ହେ ଅଦିନେ ଫୁଟିଛି ମଲି ପିଆମ ଆସିବ ବୋଲି ମଲିରେ ବାନ୍ଧିଛି ଦୋଳି ପ୍ରିୟାମ ଝୁଲିବ ବୋଲି ହେ ହେ ମଲିରେ ବାନ୍ଧିଛି ଦୋଳି ପ୍ରିୟାମ ଝୁଲିବ ବୋଲି ଅଦିନେ ଫୁଟିଛି ମଲି ପ୍ରିୟାମ ଆସିବ ବୋଲି ବସନ୍ତ ଆସିଛି ବଉଳ ବାସୁଛି ଅଦିନେ ମୋ ଅଗଣାରେ କହିଲି ଗାଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ଆମ୍ବ ଡାଳେ ସାତ ସୁରେ ହେ ବସନ୍ତ ଆସିଛି ବଉଳ ବାସୁଛି ଅଦିନେ ମୋ ଅଗଣାରେ କହିଲି ଗାଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ଆମ୍ବ ଡାଳେ ସାତ ସୁରେ ଅଦିନେ ଉଛୁଳେ ନଈ ନଈରେ ଫୁଟିଛି କଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟା ଟିକେ ଚଗଲି ଛୁଇଁଲେ ଯିବ ଝଉଁଳି ମୋ ପ୍ରିୟା ଟିକେ ଚଗଲି ଛୁଇଁଲେ ଯିବ ଝଉଁଳି ଅଦିନେ ଫୁଟିଛି ମଲି ପ୍ରିୟା ମୋ ଆସିବ ବୋଲି ଆକାଶ କହୁଛି ଚାନ୍ଦକୁ ଅନେଇ ଆସୁଛି ଲୋ ଝିଅଟିଏ ପ୍ରେମିକ ବସିଛି ତା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ତତେ ପଚାରିବ କିଏ ହେ ଆକାଶ କହୁଛି ଚାନ୍ଦକୁ ଅନେଇ ଆସୁଛି ଲୋ ଝିଅଟିଏ ପ୍ରେମିକ ବସିଛି ତା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ତତେ ପଚାରିବ କିଏ ଅଦିନେ ଝରଣା ବହେ ବାହୁନି ଗୀତଟେ ଗାଏ ପବନ ଚନ୍ଦନ ବଳି ମୋ ଘରେ ଯାଉଛି ଖେଳି ପବନ ଚନ୍ଦନ ବଳି ମୋ ଘରେ ଯାଉଛି ଖେଳି ଅଦିନେ ଫୁଟିଛି ମଲି ପ୍ରିୟା ମୋ ଆସିବ ବୋଲି ଅଦିନେ ଫୁଟିଛି ମଲି ପ୍ରିୟା ମୋ ଆସିବ ବୋଲି ମଲିରେ ବାନ୍ଧିଛି ଦୋଳି ପ୍ରିୟା ମୋ ଝୁଲିବ ବୋଲି ହେ ହେ ମଲିରେ ବାନ୍ଧିଛି ଦୋଳି ପ୍ରିୟା ମୋ ଝୁଲିବ ବୋଲି ଅଦିନେ ଫୁଟିଛି ମଲି ପ୍ରିୟା ମୋ ଆସିବ ବୋଲି।